jadi ici bulan jatuh baragawian, duit melai empo bayar batik saribuan. Kadang ici andau bayar sindek kali kuman, hendak hutang jatuh hapan.